นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธมัชฌิมนิกายสมณะมุนทิกสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นปริภาชกชื่ออุคคาหมานะเป็นบุตรของนางสมณะมุนทิกาพร้อมด้วยปริภาชกบริษัทหมู่ใหญ่ประมาณ500อาศัยอยู่ณอารามของพระนางมัลลิการาชเทวีในตำบลเอกศาลาชื่อว่าตินทุกาจีระเป็นที่ประชุมแสดงลัทธิของนักบวชครั้งนั้นช่างไม้คนหนึ่งชื่อปัญจกังคะออกจากเมืองสาวัตถีเพื่อจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเมื่อเวลาเที่ยงแล้วครั้งนั้นเขามีความดำริว่าเวลานี้ไม่ใช่การที่จะเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพราะพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นอยู่แล้วก็ไม่ใช่สมัยที่จะไปหาภิกษุผู้เจริญทางใจทั้งหลายเพราะภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็กำลังหลีกเร้นอยู่อย่ากระนั้นเลยเราพึงเข้าไปหาอุคาหะมานะปริภาชกสมณะมุนทิกาบุตรที่อารามของพระนางมัลลิการาชเทวีณตำบลเอกาสาลาชื่อตินทุกาจีระอันเป็นที่ประชุมแสดงลัทธิของนักบวชเถิดลำดับนั้นช่างไม้ปัญจกังคะจึงเข้าไปยังอารามของพระนางมัลลิการาชเทวีในที่นั้นก็สมัยนั้นอุคาหามานะปริภาชกสมณะมุนทิกาบุตรนั่งอยู่กับปริภาชกบริษัทหมู่ใหญ่กำลังพูดเตระฉานคาถาคือเรื่องขวางหนทางธรรมลางประการด้วยส่งเสียงเอกทึกอื้ออึงคือพูดเรื่องพระราชาบ้างเรื่องโจรเรื่องอมาตเรื่องฐานเรื่องของน่ากลัวเรื่องการรบพุ่งเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องระเบียบดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานพาหนะเรื่องหมู่บ้านเรื่องจังหวัดเรื่องเมืองหลวงเรื่องบ้านนอกเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องคนกล้าเรื่องตรอกทางเดินเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ตายไปแล้วเรื่องต่างๆนานาเรื่องโลกเรื่องมหาสมุทรเรื่องความรุ่งเรืองเรื่องความทรุดโทรมเหล่านี้ด้วยประการนั้นอุคาหามานะปริภาชกสมณะมุนทิกาบุตรได้เห็นช่างไม้ปัญจกังคะซึ่งกำลังมาแต่ไกลจึงห้ามบริษัทของตนให้สงบว่าขอท่านทั้งหลายจงเบาเสียงหน่อยอย่าส่งเสียงดังนักช่างไม้ปัญจกังคะผู้เป็นสาวกของพระสมณะโคดมกำลังมาบรรดาสาวกของพระสมณะโคดมที่เป็นคฤหัสถ์นุ่งผ้าขาวประมาณเท่าใดอาศัยอยู่ในพระนครสาวัตถีนายช่างปัญจกังคะนี้เป็นผู้หนึ่งของบรรดาสาวกเหล่านั้นท่านเหล่านั้นชอบเสียงเบาได้รับคำแนะนำในการเสียงเบากล่าวสรรเสริญคุณของเสียงเบาบางทีช่างไม้ปัญจกังคะทราบว่าบริษัทมีเสียงเบาจะพึงสำคัญที่จะเข้ามาหาก็ได้ปริภาชกเหล่านั้นจึงพากันนิ่งอยู่ลำดับนั้น นายช่างปัญจกังคะได้เข้าไปหาอุกาหะมานะปริภาชกผู้สมณมุนทิกาบุตรถึงที่ใกล้ได้ปราศัยกับอุกาหะมานะปริภาชกสมณมุนทิกาบุตรนั้นพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็ได้นั่งนะที่ส่วนควรข้างหนึ่งอุกาหะมานะปริภาชกได้กล่าวกับช่างไม้ชื่อปัญจกังคะว่าทปติเราบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการว่าเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะผู้บรรลุถึงการบรรลุอนุดมอันใครๆรบให้แพ้ไม่ได้4อย่างอย่างไรเล่า4อย่างคือบุคคลในกรณีนี้ย่อมไม่กระทำกรรมอันเป็นบาปด้วยกาย2ย่อมไม่กล่าววาจาเป็นบาป 3. ย่อมไม่ดำริความดำริอันเป็นบาป 4. ย่อมไม่เลี้ยงชีวิตด้วยอาชีพอันเป็นบาปดังนี ้ช่างไม้นั้นไม่ได้คัดค้านไม่ได้ยอมรับภาษิตของอุกคาหะมานะปริภาชกนั้นแล้วก็ลุกจากอาสนะหลีกไปด้วยมีความคิดว่าเราจะกราบทูลเรื่องนี้กับพระผู้มีพระภาคจะรู้เนื้อความแห่งภาษิตนี้ดังนี้ในเวลาต่อมาเขาจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งลงณที่ส่วนควรข้างหนึ่งได้กราบทูลเล่าการเจรจาปราศัยกับอุคาหะมานะปริภาชกผู้สมณมุนทิกาบุตรทั้งหมดแก่พระพุทธเจ้าในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับนายช่างไม้อย่างนี้ว่าทัพปตินายช่างไม้ถ้าเป็นอย่างที่ปริภาชกนั้นกล่าวแล้วเด็กอ่อนนอนหงายอยู่บนเบาะก็จะกลายเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะผู้บรรลุถึงการบรรลุอนุดมอันใครๆรบให้แพ้ไม่ได้ไปเสียในช่างไม้สำหรับเด็กอ่อนนอนหงายอยู่บนเบาะนั้นแม้แต่ความรู้จักว่ากายว่ากายดังนี้ก็ยังไม่ได้มีแล้วจะกระทำกรรมอันเป็นบาปด้วยกายได้แต่ที่ไหนเล่าอย่างมากก็เพียงกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่บนเบาะในช่างไม้สำหรับเด็กอ่อนนอนหงายอยู่บนเบาะนั้นแม้แต่ความรู้จักว่าวาจาดังนี้ก็ยังไม่ได้มีแล้วจะกล่าววาจาอันเป็นบาปได้แต่ที่ไหนอย่างมากก็เพียงส่งเสียงร้องไห้ทัพปติในช่างไม้สำหรับเด็กอ่อนนอนหงายอยู่บนเบาะนั้นแม้แต่ความรู้จักว่าดำริคือความคิดดังนี้ก็ยังไม่ได้มีแล้วจะยังดำริความดำริอันเป็นบาปได้แต่ที่ไหนอย่างมากก็เพียงแสดงอาการอึดอัดตามประสาเด็กเท่านั้นแต่ปฏิในช่างไม้สำหรับเด็กอ่อนนอนหงายอยู่บนเบาะนั้นแม้แต่ความรู้จักว่าอาชีพดังนี้ก็ยังไม่ได้มีแล้วจะเลี้ยงชีวิตด้วยอาชีพอันเป็นบาปได้แต่ที่ไหนยังมากทำได้ก็แต่เพียงกินนมแม่ทัพปติเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเด็กอ่อนนอนหงายอยู่บนเบาะก็จะเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะผู้บรรลุถึงการบรรลุอนุดมอันใครๆรบให้แพ้ไม่ได้ดังคำกล่าวของอุคาหะมานะปริภาชกนั้นได้ทัพปติเราบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการตามที่อุคาหะมานะปริภาชกนั้นกล่าวว่ายังไม่ใช่ผู้มีกุศลสมบูรณ์ยังไม่ใช่ผู้มีกุศลอย่างยิ่งยังไม่ใช่สมณะผู้บรรลุถึงการบรรลุอนุดมอันใครๆรบให้แพ้ไม่ได้ อย่างมากบุคคลนั้นเพียงแต่จะดีกว่าเด็กอ่อนนอนหงายอยู่บนเบาะบ้างเท่านั้นในช่างไม้บุคคลในโลกนี้ไม่ทำชั่วด้วยกายไม่กล่าววาจาชั่วไม่มีความดำริชั่วไม่เลี้ยงชีพชั่วเราบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แหละว่าไม่ใช่ผู้มีกุศลสมบูรณ์ไม่ใช่ผู้มีกุศลอย่างยิ่งยังไม่ใช่สมณะถึงภูมิปฏิบัติว่าอนุดมอันใครๆรบให้แพ้ไม่ได้ในช่างไม้เราย่อมบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการต่อไปนี้ว่าเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะผู้บรรลุถึงการบรรลุอันอุดมอันใครๆรบให้แพ้ไม่ได้ถ้าปฏิในช่างไม้ข้อที่ศีลเหล่าใดเป็นอกุศลศีลเป็นอกุศลมีพื้นฐานแต่จิตนี้ศีลเป็นอกุศลดับลงหมดสิ้นไปในที่ใดผู้ที่ปฏิบัติอย่างนั้นชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งศีลอันเป็นอกุศลเรากล่าวว่าควรรู้ข้อที่ศีลเหล่าใดเป็นกุศลศีลเป็นกุศลมีเหตุเกิดแต่จิตนี้ศีลเป็นกุศลดับลงหมดสิ้นไปในที่ใดผู้ที่ปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งศีลอันเป็นกุศลเรากล่าวว่าควรรู้ข้อที่ความดำริเหล่าใดเป็นอกุศลความดำริเป็นอกุศลมีเหตุแต่จิตนี้ความดำริเป็นอกุศลดับลงหมดสิ้นในที่ใดผู้ที่ปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำริอันเป็นอกุศลเรากล่าวว่าควรรู้ข้อที่ความดำริเหล่านี้เป็นกุศลความดำริเป็นกุศลมีเหตุเกิดแต่จิตนี้ความดำริเป็นกุศลดับลงหมดสิ้นในที่ใดผู้ที่ปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำริอันเป็นกุศลเรากล่าวว่าควรรู้ในช่างไม้ก็ศีลที่เป็นอกุศลนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือกายกรรมอันเป็นอกุศลวจีกรรมอันเป็นอกุศลการเลี้ยงชีพชั่วเหล่านี้เราเรียกว่าศีลอันเป็นอกุศลก็ศีลที่เป็นอกุศลเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุแม้เหตุแห่งศีลที่เป็นอกุศลเหล่านั้นเรากล่าวแล้วว่าจะต้องมีจิตเป็นเหตุจิตเป็นอย่างไรเล่าถึงจิตเล่าก็มีมากหลากอย่างหลายประการจิตใดมีราคะมีโทสะมีโมหะศีลที่เป็นอกุศลก็มีจิตนี้แหละเป็นเหตุก็ศีลที่เป็นอกุศลเหล่านี้จะดับลงหมดสิ้นไปในที่ไหนศีลที่เป็นอกุศลเหล่านี้จะดับลงหมดสิ้นไปในการละกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตดับสิ้นลงไปในการเจริญกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตดับสิ้นลงไปในการละมิจฉาอาชีวะและการเลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาอาชีวะในช่างไม้ก็ผู้ปฏิบัติอย่างไรจึงชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งศีลที่เป็นอกุศลคือเธอผู้ใดในธรรมะวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อยังอกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นย่อมยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตไว้เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นย่อมยังฉันทะให้เกิดย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองจิต ตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งมั่นเพื่อความไม่เลอะเลือนเพื่อความเจริญยิ่งเพื่อความไพบูลย์ความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วทัพปฏิในช่างไม้ผู้ที่ปฏิบัติอย่างนี้แหละชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งศีลอันเป็นอกุศลธรรมในช่างไม้ก็ศีลที่เป็นกุศลเป็นอย่างไรเล่าคือเราย่อมกล่าวซึ่งกายกรรมที่เป็นกุศลวจีกรรมที่เป็นกุศลและอาชีวะอันบริสุทธิ์ลงในศีลเหล่านี้นี่แหละคือศีลที่เป็นกุศลก็ศีลที่เป็นกุศลเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุแม้เหตุแห่งศีลที่เป็นกุศลเหล่านั้นก็มีจิตนี่แหละเป็นเหตุจิตเล่าก็มีมากหลากอย่างหลายประการจิตใดปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะศีลที่เป็นกุศลก็มีจิตนี้แหละเป็นเหตุศีลที่เป็นกุศลเหล่านี้ดับลงหมดสิ้นในที่ไหนในช่างไม้เธอผู้ใดในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้มีศีลแต่จะสำเร็จด้วยศีลก็หาไม่ได้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับหมดสิ้นแห่งศีลอันเป็นกุศลเหล่านั้นของเธอผู้นั้นด้วยก็ด้วยการปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความดับแห่งศีลที่เป็นกุศลในช่างไม้เธอผู้ใดในธรรมะวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อยังอกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อยังกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งมั่นไม่เลอะเลือนเพื่อความเจริญความไพบูลย์ความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วในช่างไม้ผู้ปฏิบัติอย่างนี้แหละชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งศีลอันเป็นกุศลก็ความดำริอันเป็นอกุศลเป็นอย่างไรเล่าคือความดำริในกามความดำริในทางพยาบาทและความดำริในทางเบียดเบียนเหล่านี้แหละเรากล่าวว่าเป็นความดำริในทางอกุศลก็ความดำริในอกุศลนั้นมีอะไรเป็นเหตุความดำริอันเป็นอกุศลนี้ก็ต้องกล่าวว่ามีสัญญาเป็นเหตุสัญญาเป็นอย่างไรเล่าแม้สัญญาคือความหมายรู้นั้นก็มีมากหลากอย่างหลายประการความหมายรู้คือสัญญาใดเป็นสัญญาในกามเป็นสัญญาในทางพยาบาทเป็นสัญญาในทางเบียดเบียนความดำริที่เป็นอกุศลมีสัญญานี้เป็นเหตุก็ความดำริที่เป็นอกุศลเหล่านี้จะดับลงหมดสิ้นในที่ไหนแม้ความดับแห่งความดำริที่เป็นอกุศลธรรมเหล่านั้นดับลงหมดสิ้นในที่ไหนคือถ้าเธอผู้ใดในธรรมะวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกอยู่นี่แหละจะเป็นที่ดับหมดสิ้นแห่งความดำริอันเป็นอกุศลก็แล้วผู้ปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำริอันเป็นอกุศลคือเธอผู้ใดในธรรมะวินัยนี้ยังความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อยังอกุศลธรรมอันลามก ที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งมั่นเพื่อความไม่เลอะเลือนเพื่อความเจริญความไพบูลย์ความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วในช่างไม้ผู้ปฏิบัติอย่างนี้แหละชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำริอันเป็นอกุศลก็ความดำริที่เป็นกุศลเป็นอย่างไรเล่าในช่างไม้ความดำริในทางหลีกออกจากกามความดำริในทางไม่พยาบาทและความดำริในทางไม่เบียดเบียนเหล่านี้แหละเรากล่าวว่าเป็นความดำริในทางกุศลก็ความดำริในทางกุศลนี้มีอะไรเป็นเหตุแม้ความดำริในทางกุศลเหล่านี้เราก็กล่าวว่ามีสัญญาเป็นเหตุก็สัญญาคือความหมายรู้นั้นเป็นอย่างไรเล่าคือแม้สัญญาก็มีมากหลากอย่างหลายประการสัญญาคือความหมายรู้ในทางหลีกออกจากกามสัญญาในทางไม่พยาบาทและสัญญาในทางไม่เบียดเบียนก็ความดำริที่เป็นกุศลมีสัญญาเหล่านี้แหละเป็นเหตุก็ความดำริที่เป็นกุศลเหล่านี้ดับลงหมดสิ้นไปในที่ไหนคือเธอผู้ใดในธรรมวินัยนี้บรรลุฌานที่สองมีความผ่องใสแห่งใจในภายในเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้นี่แหละเป็นที่ดับลงหมดสิ้นแห่งความดำริที่เป็นกุศลเหล่านี้ก็แล้วผู้ปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำริที่เป็นกุศลก็เธอผู้ใดในธรรมะในนี้ยังฉันได้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อยังอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเพื่อละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพื่อความตั้งมั่นเพื่อความไม่เลอะเลือนเพื่อความเจริญไพบูลย์ความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วในช่างไม้ผู้ปฏิบัติอย่างนี้แหละชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำริอันเป็นกุศลทัพพติในช่างไม้เราย่อมบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการต่อไปนี้ว่าเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะผู้บรรลุถึงการบรรลุอนุดมอันใครๆรบให้แพ้ไม่ได้คือเธอผู้ใดในธรรมะวินัยนี้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติอันแต่ละอย่างเป็นของอาเสขะเราย่อมบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการเหล่านี้แหละว่าเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะผู้บรรลุถึงการบรรลุอนุดมอันใครๆรบให้แพ้ไม่ได้ดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธพจน์นี้แล้วนายช่างไม้ทัพปฏิปัญจกังคะ ชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วแหละเรื่องสมณะมุนทิกะจบฟังธรรมคำพุทธะ